ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala boole ñu ci wa ndey jor te bañ ñoo boole ci waccamoon. Wallahu ta'ala a'lam. Ndem ci gëna xam inshallah. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. حديث بيغا خامتاني موم لا الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى برحمته الواسعه اندي في موي حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه بيغا خامتاني نكو جليه سي صح سي تابعي بيغا خامتاني موم موي نعيم من المجمر موي نعيم ابن عبد الله المجمر رحمه الله عليه امام عن ابي هريره جل نتي ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي مجلتي يننتي بي صلى الله عليه وسلم انه قال موخنا ان امتي غير بور موي سما خيت يدعونا ديفنا لن و يوم القيامه بسب تخواي غران خار كانم ياي لير ناني محجلين يننتي ري موي تانكي اك لوخ اي دي ادي ويخ تال من اثار الوضوء غير سبب نجاب manam ngir jeexitali njapp manam kon japp yi manam buñ jappo jeexitali moy wéxal seen xar kanam yi moy wéxal itam seen yenen ciiri njapp yi loxo yi ak tanki mune fa man istataa kep ko xamantene am nga katan minkum ci yeen an yutila ci mu yok ci mu guddal ghurratuhu wéx wéxam ya fal yaqal nako def. Wa fi lafdin amna ci ben kaddu li muslim ñeel imam muslim rahmahullah من رأيت نعيم من المجمر رحمه الله تعالى نرأيت جسنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ ميجاب فغسل مرخص وجهه وخرج نمام ويديه أغلخومي حتى كاد أنبت خوتوتي يبلغ يجي المنكبين ناري مبقي ثم طب غسل مرخص رجليه ناري تانكي hatta rafa'a mbete mu yigitiko ila saqaini ba ci ñaar yel yi summa top qala mu waxne sami'tu degna rasulullahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mun inna ummati li wer wor moy sama xet yu daawna def na len wo yawmal qiyamati bisub taxaway ba ghurran sen xar kanam yey wax tal ni di pel muhajjalina sen loxo sen loxo yek tanki wax tal min athar al wudu' ci njeexitali njab faman istata'a kep ko xamantene man na minkum ci yeb an yutila ci mu guddal qurrata ho wex wexam ga fal yaf'al nako def mu am nak benen hadith bo xamantene mo ci top moy lim wax ne wa fi lafdin li muslim sami'tu khalili sallallahu alayhi wa sallam yaqul tablughu al hilyatu min al mu'min haythu yablughu al wudu' koku kom ci nuskha yi nga xamantene mom lañu yor manam edition yi nga xamantene mom lañu yor ci tere bi di ahmadatul ahkam min kalam khairil anam sallallahu alayhi wa sallam daf ko def mu nek hadith bo xamantene dafa hadith la bo xamantene dafa wute manam dako ber mu nek fukkelu hadith ak ñaar insha allah taala bobu tamit dañ koy sharh kon mom rek specialement mom tamit niki nonu ni mu nek ci sahih imam muslim rahimahullah ni nga xamantene ñom ñoy def buntu yi comme imam an-nawawi rahimahullah mom daf ko ber tamit ci buntu kon bu boba inshallah taala kon hadith bobu itam dañ koy ber kon bu boba ñu daal di yam ci hadith bi nga xamantene mom lañu wax sank mom moy riwaya bi nga xamantene mom lañu ñëkke hadith bi moy hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene manam Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullah alayhima bok nañ ko solo amma li nga xamantene mom moy parti bu ñëkke bi ci hadith bi mom moy bimu nana an nu'aymin al-mujmir an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل بارتي بوب إمام البخاري رحمه الله تعالى مم موكو صلو إمام مسلم رحمه الله إن ديوكني إن شاء الله تعالى دينا نكو ليرال تكلم إن شاء الله إمام البخاري رحمه الله منكو إندي من حدثنا يحيى بن بكير من يحيى بن بكير mom moko xone mona qad qala hadathana lays mun lays mom moko wax te lays mom moy lays ibn sa'd imam bobu nga xamanteni mom mo nekkon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mom ak imam malik rahimahullah ñom ño nekkon madinatul munawwara nekkon fa ay imam yu mak ginnaw ga lays ibn sa'd rahimahullah dafa demon misra fa le dekk won d'ailleurs sax lolou motax yahya ibn bukayr bi nga xamanteni mom mo jele hadith bi ci mom daal koy jange ci mom ndax Yahya ibn Bukayr mom ak Imam Lays ñom ñoo jillo won keur fele ci Misra fofa ci Caire ci Egypte on Lays ibn Sa'd bi nak manam bokk na ci magaye mom moy Imam Ash-Shafi'i rahimahullah daf doon wax naan Al-Lays afqahu min Malik walakin al-hadwata li Malik Lays de mo upp xam xamu fiqh Malik waye nak chance bi mom Yalla Malik lako defal a fekk mu demone a misra gis lays xol tere lays yi gis na lays xam xam fiqh bu benn la mu dal reccu ana lan mo taxone gisul lays ibn sa'd ndax dox ko fekk mu genn aduna a mom la abdullah ibn wahab rahimahullah don wax nan te pourtant xolal abdullah ibn wahab rahimahullah jang na ci lu tolok ñent temeri serign yo xamantene jang na ci ñom hadith nek imam ci xam xamu hadith ba leg sax mu doon wax nan imam leg sax mom ak imam malik mu nan muy junju yenn mbiri imam malik nan ko li amna hadith bu wax ci nangam imam malik di delu ci ay fatwa lu demé nek comme lu demé nek ci xal baramami waye ibn abdullah ibn wahab rahimahullah neena lawla malikun walaysa la dalaltu budul won malik ak lays kon doona sanku manam fof daf doon wone ni xam xamu hadith bi kesse bu fekente ne ci lay sukkandiku lolu du ko tere sank waye le fait que mu gis imam malik ak lays rahmatullah alayhima ñu diko jangal fiqh diko lijeentil manam li nga xamne mo laqatu ci ginnaw hadith ci ay mana ak mas'ala lolu mom motax sank wul mu nek kon yahya ibn bukayr rahmatullah moko jele ci lays ibn sa'd rahmatullah wa radiya an mom moko jele ci khalid munay an khalid bob moy khalid ibn yazid mom munay an sa'id ibn abi hilal kon sa'id ibn abi hilal mom ci lako jele mu jele ko ci nu'aymin al-mujammir lol mom moy riwayat al-imam al-bukhari rahimahullah bi mun kon an nabi mun an abi hur mun raqitu mom nak non la koy ndew ci sahih al-imam al-bukhari raqitu ma raqitu al-masjid ma abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu fatawadda wa qala manam gisna yegna man ak abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ci kaw jakaji manam juma ji nga xamne moy juma yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci kaw ñu yek ci kaw plateau bi man ak mom legi nak muy japp neena muné degna muné sami'tu nabiyya degna yenenbi sallallahu alaihi wasallam kon lol day tek telene mom mo deg hadith bi ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam waye du ne dañ ko ko netali ndax sahaba yenenbi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhum ñom bu ñuy netali hadith yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa am ñaari possibilité bu ñëk bi moy ñom ño féké xew bi ño féké bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax ji lool moy benn bi lool moy mu démé nek hadith bi nga xamantene Abu Hurayra radiyallahu ta'ala daf ni dégg na ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax amma yenen riwayat mu amma benen xéet façon bi moy ñu déggé ci benen sahaba né ñom bu len netali radiyallahu ta'ala anil jami' mu né yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna ñom buñuy netali ñu ne rek yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax waye bu boba ñom dañuy wax rek qala rasulullah wala qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wala bok an nabi sallallahu alayhi wasallam wala yu demé non lolou moy lu demé nek hadith yi nga xamantene manam moy comme hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala ma bi nek ci njal beenu sahihu imam bukhari rahmuhullah buy netali yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la wax yu bi don ñewé ci mo ak hadith ay aisha bi radiyallahu ta'ala anha lu demé nek non manam kon mu ne annahu qala dafa wax ne sa inna ummati li wër bor moy sama waxet yu da'una def na len wo yawmal qiyamati bisub takhaway bi khurran sen xarkanam yoy wex tal manam ñu di pel muhajjalina sen tanki ak sen loxo yi damit wex tal waye lu waral lolu ñu mu ne min athar wudu'i ci jeexi tali ñap yi faman nistata'a kep ko xamantene man nga min man namin kum ci yeen an yutila ci mu guddal khurrata ho wex wexam ya fal yaf'al nako def riwaya bob mom moy riwayat imam al-bukhari rahimahullah munawayo fi lafdhil muslim riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam muslim koko manam imam muslim rahimahullah dafa wax na hadathana harun ibn sa'id al-ayli harun ibn sa'id al-ayli mo ñu netali mun qala mun hadathana ibn wahb mun ibn wahb moko wax moy abdullah ibn wahb rahimahullah bin don wax sank nga xamne moy talib imam malik bu mag bobu nga xamantene ci ngiru imam malik ay waxam ak ay gis gisam dañ ko bayyi xel lol rahmahullahu ta'ala bi rahmatihi alwasi'a mom mu ne kon anum kon an ibn wahb mu ne kon abdullah manam abdullah ibn wahb mom mu ne mom mo jele ci amr ibn al haris rahmahullahu kon mom mo jele ci sa'id ibn abi hilal kon imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima hadith bi ñom ñaar ñepp ñing ko solo we jele ko ci yoonu sa'id ibn abi hilal kon mom ci mom la ñom ñaar ci Allah lay dajje sa'id ibn abi hilal mom mo jele ci nu'aym ibn mujmir rahmahullahu ta'ala mun ra'aytu gisna abu hurayra radiyallahu ta'ala yatawadda muy japp fa ghasala murakhas wajhahu kharkan mum wa yadayhi ak loxomi hatta ka da mbete sa xaw tuti yabluhu mu jege mu yegg ci almanki bayni mbagi ñaari mbagi suma top rasala mu da di raxas rijlayhi ñaari tanki hatta rafa mbete mu yegiti raxas ga ila saqaini ba ci ñaari yeli suma top qala mu wax sami'tu degna rasulullahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu munan inna ummati li wor moy sama xet bu fekkentene ci nuskha bi nga xamne mom lañu yor te moy nuskha itam bi nga xamne mom ngeen yor yeen mom la jang kat bi yor mom moy yudda aw na la wax waye li nga xamantene mom mo sax ci sahih imam muslim rahimahullah mom moy yaqtuna yawmal qiyamati hurran muhajjalin lolou motax al hafiz ibn hajar rahimahullah ci bulughul maram bi mu yexse ci hadith bi te mom moy 40e hadith ci sax ci bulughul maram mune mom dafa wax ne am abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamah kum ni musahhi fi sahih al-imam muslim mun ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafal dani waxne mom al-hafiz ibn hajar rahimahullah dani muttafaqun alayhi wal lafz li muslim dani waxne muttafaqun alayhi dani way nak baat bi nak baatu imam muslim la rahimahullah lolu yep day tektale tam ni nga xamantene nonu la al-hafiz ibn hajar rahimahullah di setantele baat yi ak ni nga xamantene nonu lay fidele ci baat yi nga xamne mom lay indi ak ni mu koy manam ni mi baye xel baat bi mu wara indi ak ki nga xamantene mom la koy askanale ak tan gi nga xamantene mom la ko tan ak segg gi nga xamantene mom la segg baat yi nga xamantene mo nek ci teelum bu maggu bobu nga xamne moy bulughul maram deug deug ye lono turu bulughul maram mune kon hadith bi mune inna ummati yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wonen lu wer bor moy sama xet bi wala bok naka sama xet bi yatuna dana ñu dik yawmal qiyamati bi sub taxaway bi ghurran sen xar kanam yey wex tal di pel manam ñu pel moy sen xaram kanam yey wex tal muhajjalina sen tank yek sen loxo yi tamit wex tal yoy yep liko waral moy min athar wudu ci jeexitali njappi faman istata'a kep ko xamantene am man nga faman istata'a kep ko xamne am nga gattan min kum ci yeen an yutila ci mu guddal ghurrataho ak wex wexam fal yafal nako def kon li mom moy hadith bi li nga xamantene manam mom moy asani do hadith bi ak ni nga xamne non lañ ko imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima inde ci sen sahihi jazakumullahu an al islam khaira manam legi nak laaj bi moy bi nga xamantene mom mo lañu wara ñëk laaj ana lan mom motax al hasib abdul ghani rahmahullah indi hadith bi ci place bi dañuy wax ne li nga xamantene mom moy li gëna feñ mom moy de daf ko indi ngir wané ngeenel yi nga xamantene ñom ño nekk ci ndiap ginnaw bi nga xamantene al hasib abdul ghani rahmahullah wax na ci hadith yi nga xamantene manam moy ne ndiap mënuta ñak ndax kep ku ko ku julli te doko def manam mbugal bi nga xamantene mom mo ci mom mo wara teggu ci sa kaw ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lay wax nan la yaqbalu allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda ak hadith bi nga xamantene mom moy hadithu waylun lil aqabi minan nar ba para dadi wax tamit ni nga xamne nonu lañu wara insister ci njapp gi ci hadithu waylun lil aqabi minan nar ak ni nga xamne ak hadith bi nga xamne mom mo ci teggu moy bi wax nan iza tawadda ahadukum fil fal yaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa man istajmara falyutir ba hadith ba jeh ak riwaya yi nga xamantene mom la ci indi fal yastanshiq bi man kharayhi min al ma'i ak man tawadda fal yastanthir yoy yep di wane ne dafa wara insister ci ciri njappi wo dañu wara feddal ci ciri njappi mu dadi indi nak atay ndox yi nga xamantene mom lañu wara jappo dadi indi melok njappu gi atay ndox yi nga xamantene mom lañu wara jappo comme niñ ko gissewon ñing ko indi ci ñaari hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala nak hadith Abdullah ibn Ghaffal radiyallahu anhu bi nga xamantene benn bi mom moy wo téré ku saw ci ndoxu mutak moy hadith ma'ud da'im bi ak hadith bi nga xamne mom moy hadith manam wuluhul kalbi manam nanu xaj bi moy hadith Abu Hurayra ak Abu Abdullah ibn Ghaffal radiyallahu ta'ala anhuma ginnaw gi nak mu daldi indi nak comme indi na ndox mom nak mu daldi indi nak li nga xamantene mom mo aju ci walu njapp ak ndabu njapp li manam moy hadithu Uthman ibn Affan ak hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anil jami' mudadi indi nak ak hadithu Aisha bint Batay radiyallahu ta'ala anil jami' mudadi nak indi nak hadith bi ngir wone li nga xamantene mom moy gëneel li nek ci njapp manam njapp limi nek farata limi nek farata kay mu wax la lo xamantene warna la gëna xirtal ci ngay japp di yeesal sax njapp ak diko besal ak gi nga xamantene ak di japp njapp go xamantene njapp gu mat lay doon lolou moy li nga xamantene mom moy li gëna feñ waye wallahu a'lam lolou daf ko indi ci benen hadith bi manam gëneel ak njapp wallahu a'lam mais ci benen hadith bi lako indi moy fukkel bi hadith bi ak ñaar amma hadith bi li nga xamantene mom la ci indi da fay indi wute gi nga xamantene mom mo nek ci ndax njapp am nañu droit yok ci leneen ludul manam ni nga xamantene nonu lañ ko netale ci hadithu Uthman ibn Affan ak Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anil jami' ndax am nañu droit yok ci dara wala det ndax am nañu droit yok dara ci njapp wala det ndax am na yo ndax manam ku def leneen lu bokut ak li ndax bokul ci liñu sip wala bok na ci li nga xamantene tamit batay baxna wala baxul lolu rawati na buñu xamé ni mom hanbaliyul mazhab la manam hanbali la te ñom dañuy bañ italatul ghurra manam buñuy japp nga yok manam comme ni nga xamne non lañ ko waxe fi manam di japp ba yegg ci ba gëna kawé di yegg ci yéeli ba kawé wala bok ngay japp ba ci ay pokatani wala bok ci mbag yi comme ñom dañ koy bañ te lolu lu ba upp ci borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala itam dañ koy bañ mu indi hadith bi di wax ni hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi di wone mazhab bi nga xamantene moy mazhab Abu Hurayra radiyallahu ta'ala ci mas'ala bi amana tamit lolu bok na ci li gëna tax mu différencier ñaari hadith yi hadith bele mu indi ko mu nek hadith manam mu indi hadithu hadith bi nga xamantene moy wax ci ne manam in faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al ba pare différencier ko ak benen hadith bi nga xamantene mom la Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mu wax na tablughul hilyatu min almu'min haythu yablughul wudu amana lolou motax waye manam tumrankewul mu nek ne ñaar yep mom manam dafa indi hadith bi ngir leral ci ñaar yep ba pare leralale ci li nga xamantene dañ koy sip ci walu njapp manam kon hadith bi ñu daal di dugg ci sharh bi muna an jeele ñu ci nu'aym ibn al-mujmir nu'aym ibn abdullah al-mujmir manam mom ak papam lutax ñu leen tuddé al mujmir manam dañ koy wax al mujmir mom papam itam dañ koy wax al mujmir ndax ñom dañoo nekkon ño xamanté al mujmir mi ngi duggé ci al jamrat manam al istijmar biñ doon wax manam moy bi di def ay ciuray manam ndax ñom ñaar dañ daan def ay ciuray ci jakk yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñom ñoko umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu ñom lako sason motax papam moko daan def ginnaw yi tamit mom mu koy def manam di jël ay ciuray diko ciuraye lay juma ji rawati na bisub aljuma ci suba gi bala aj bala ño julli ji yoy lolou motax ñu tudde lewon ñu tudde kon al mujmir manam kon an nu'aym ibn abdullah al mujmir amuna am jël na ci abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu sahaba bu mag bobu radiyallahu anhu wardahu di abdurrahman ibn safr ibn ad-dawsi mun an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala mun dafa waxna inna ummati li wer bo won moy sama xet dañuy gis na fi dafa indi batu inna di deugural wax ci ndax batu inna dafa bok ci adatu tawkid tawkid moy deugural feddali manam min adatu tawkid manam dafa bok ci li bat yi nga xamne dañ koy indi ngir feddali wax manam ndax dafa am ñett façon yo xamantene dañ koy waxe mo xam ci arab yi la wala ñeneen leg leg ñeneen ñu dul arab sax dañ koy def mom moy su fekenteene dama wax ne la modou de ngi ci bir keur gi ngani ma ha lolou mom jarul malay feddali dara ngani modou ngi ci keur ngani ah bon ah wa kon xaru mu ñew dug nuyu ko kokku mom jarul may wax dara legi nak su fekenteene da nga ne ma ha modou ngi ci keur man la ah waaw in ma boba nak dama na la wala inna mur fi dar leer boor moy modou mom mi ngi ci keur gi manam boba dama feddali sama ko wax ne la waaw waaw modou ngi ci bir keur gi li wer bo wor moy modo ngi ci kër gi wala mala nak modou day mi ngi ci kër gi lolou manam moy dama feddale sama wax boba nak suma gisee ni da nga ci douté batay boba manela wallahi modo ngi ci kër gi manam ma dal di jëfëndiko ak ngiñ manam kon boba ñaari ñett façon wax yoy la wax ji nak li nga xamantene solo gi mu am solo ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam motax mu dal di feddale donte xamna ni sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dañ koy gëm waye tamit batay mu feddali wax ngir deugural ne li dafa nek deug go xamantene du deñ te di wone tamit solo gi nga xamantene mom la am solo mu ne kon inna li wer bo wor moy li nga xamantene moy deug gi dul deñ moy ummati sama xet manam mom xetu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam umma manam batu umma moy aw xet aw xet nak dañ koy wax parfois mbolo manam mbolo rek buñu nekké dañ leen di tuddé xet comme ni nga xamantene non la nekk ci suratul qasas mun fa wajada fiha ummatan min alqawmi tazudan manam mu fekk fa aw xet ci nit ñi ño am mbolo ummatan aw mbolo ci nit ñi ño xamantene dañuy dañu don rot manam kon niki nonu tamit umma da fay tekki manam manam ab nation xet comme ni nga xamantene mo xam ci nit la wala du nit comme li sama borom subhanahu wa ta'ala waxne wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'irun yatiru bi janahi illa ummatun amsalukum illa umamun amsalukum amul ben daral yu dukkat ci kaw suuf nik nonu amul picc yo xamantene dañuy nawé ak seen ay laaf ludul ñu nek ay aw xéet ay xéet ay nation ñu melni yeen nik nonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxne lawla an al kilab ummatun min al umam la amartukum bil qatlihim manam sudul won de xati de ay xet lañ ci xet yi konontone don na len digal ngeen ray len waye xam biñu xam na ay xet la motax duma len manam ab nation lañ duma len digal ñu ray len kon bu woba ci lañi xame itam ne manam ray ab nation manam ni jël décision da ngay dimbi aw xéetu leum lolu mom musiba la bo xamantene bu mag bax sax and ak xat ak musiba yi nga xamantene mom la andal yépp yelente bi sallallahu alaihi wasallam neena dede dulé du digli kenn ñu ray leet niki nonu itam a umma da fay ñew di tekki ño xamantene tamit manam ab mbolo manam xet yenente bi lay doon manam ab xetu yenente lay doon comme ci hadith bi fim nan inna ummati yawma yud'auna sama xet dina len wo dinañ len wo yawmal qiyamati bi suk taxaway bi niki nonu itam umma day ñew di tekki aw yoon mu ne comme had comme fi sama borom subhanahu wa ta'ala di waxe nan wa kadhalika ma atal ladina min wa qalu inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun manam yefiri sa yo xamantene ab yenente dafa ñew ci ñom rek dañ nan ko inna nak ñun wajadna dano fek aba'ana sunu bayyi ak suñu mam yi dañ leena fek ala ummati ñu nekk ci aw yoon wa inna te ñun kat bu soobe yalla de ala atharihim muqtaduna ci seen jeexital dong lañuy top ñun dal du li fi mam yi indi won du ñun ñokoy dindi de lolu dal moy li nga xamantene manam mom la yefiri di wax sa suñe waye kon fofu umma day tekki aw yoon niki nonu umma da fay tekki ci lakku arab manam manam jamono comme ni nga xamantene nonu lako sang borom subhanahu wa ta'ala waxe ne wat dakara ba'da umma manam mu dadi khalat ba fateliku ba'da ummatin ginnaw ab jamono yu yag ginnaw dir lolu tamit kon umma day tekki lolu niki nonu umma da fay tekki nit ko xamantene su wax bour lay doon wala nit la ko xamantene dafa sel te yiwu te mu nek ko xamantene mbolo dañ koy top ndax jikko yi nga xamantene mom mo nek ci mom comme ni nga xamantene mom la ko tafsir kadi di firé aya bi nga xamantene mom moy inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin manam inna ibrahima li wor bor ma ibrahima alayhi salatu wassalam kana umma mom di nit ku bax la won ko xamantene ku royu kay la won te nit ñi dañ koy top kon lolu manam ñu bëri nak baat bobu dañ koy firé nan mom rek représenter na ab nation lolu firiwin la go xamantene xamuñu ko ci téré mak ñun ñu jëk ñi kenn waxuko lulul xana ñi nga xamantene ñom xamuñu baat bobu lu muy firi ci jamono yi yalla nañu yalla sam leg kon mu ne inna ummati li wër bo wër moy sama xet yud'auna def na len wo manam fi nak umma ban xet motax ñuy wax ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ñaari xet dafa am luñu wax ummatud da'wa ak ummatul ijaba ummatud da'wa mom moy xet wi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko diggal ci mu woleen te mom moy kepp ko xamantene mi ngi ci kaw suuf liko dalé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene yoni nañ ko ba aduna di tukki kepp ku nekk ci kaw suuf ci ummat